89สัปปีติกะทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย141สภาวธรรมที่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีปีติเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ปีติและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีปีติเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ปีติและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่มีปีติเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่มีปีติเกิดขึ้นละจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยปีติเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์3และกตตารูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่มีปีติเกิดขึ้นอาศัยขันธ์2ละกตตารูปอาศัยปีติเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยปีติเกิดขึ้นปีติอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูป1ลาในเล็บพึงเพิ่มสัปปีติกะทุกกะให้เหมือนกับสวิตกะทุกกะในที่ทุกแห่งในที่ทุกแห่งปวัตติการปฏิและปฏิสนธิการมี9วาระ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทไนัย 143. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระละปุเรชาตปัจจัยมี6วาระละกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระ2ปัจจยปัจจนียะ1วิพังควานนาเหตุปัจจัย144สภาวธรรมที่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติเกิดขึ้นลาอาศัยขันธ์สองลาสภาวธรรมที่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ปีติและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ปีติและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยปีติเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สามและกตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีปีติเกิดขึ้นละขันธ์สองและกตตารูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะ อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีปีติอาศัยปีติที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีปีติและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยปีติเกิดขึ้น145สภาวธรรมที่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติและอาศัยปีติเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติและอาศัยปีติเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติและอาศัยปีติเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติและอาศัยปีติเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติและอาศัยปีติและมหาภูตรูปเกิดขึ้น 2. ปัจจยปัจจนิยะ 2. สังขยาวานสุทไนัย146นเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารมณปัจจัยมี3วาระนาทิปติปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระละนาอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนากรรมปัจจัยมี4วาระนาวิปากปัจจัยมี9วาระนาอาหารปัจจัยมี1วาระนาอินทรียปัจจัยมี1วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนามรรคปัจจัยมี9วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และทาชาตวาลพึงทำอย่างนี้89สปีติกาทุกะ3ปัจจยวาล1ปัจจยานุโลมเป็นต้น147สภาวธรรมที่มีปีติทำสภาวธรรมที่มีปีติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อประวัติการและปฏิสนธิการมี9วาระบริบูรณ์เหมือนปัจจยวาลฝ่ายอนุโลมในสวิตกทุกกะปีติไม่มีข้อแตกต่างกันเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระละอวิกตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่มีปีติทำสภาวธรรมที่มีปีติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่ไม่มีปีติทำสภาวธรรมที่ไม่มีปีติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มทั้งประวัติการและปฏิสนธิการเหมือนกับปฏิจจวาลพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่มีปีติและปีติทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตวิจิกิจฉาและที่สหรคตดุทัจจะ ทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในเล็บเหมือนกับอนุโลมมี9วาระเฉพาะประวัติการเท่านั้นปฏิสนธิการไม่มีมีเพียงโมหะอย่างเดียวเท่านั้นนเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารามณปัจจัยมี3วาระนาทิปติปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระละนาอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนากรรมปัจจัยมี9วาระนาวิปากปัจจัยมี9วาระนาอาหารปัจจัยมี1วาระนาอินทรียปัจจัยมี1วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนามัคคปัจจัยมี9วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี3วาระปัจจนียะจบในเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และนิสสยวาลพึงทำอย่างนี้89สัปปีติกะทุกกะ5สังสัทธวาล1ปัจจยานุโลมเป็นต้น148สภาวธรรมที่มีปีติเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีปีติเพราะเหตุปัจจัยละเหตุปัจจัยมี6วาระอารามณปัจจัยมี6วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระอนุโลมจบนาเหตุปัจจัยมี6วาระนาทิปติปัจจัยมี6วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี6วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี6วาระนาเสวนปัจจัยมี6วาระนกรรมปัจจัยมี4วาระนวิปากปัจจัยมี6วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี6วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระปัจจนียะจบในเรียบการนับ2อย่างนอกนี้และสัมปยุตตวาลพึงทำอย่างนี้89สัปปีติกะทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควาลเหตุปัจจัย149สภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยเหตุปัจจัยเอกเหตุที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยเหตุปัจจัยเอกเหตุที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่ปีติและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ปีติและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยเหตุปัจจัยแต่กเหตุที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารามณปัจจัย150สภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่มีปีติขันธ์ที่มีปีติจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่มีปีติขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่มีปีติขันธ์ที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้น 151สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถด้วยจิตที่ไม่มีปีติพิจารณาด้วยจิตที่ไม่มีปีติยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะที่ไม่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานที่ไม่มีปีติละพระอริยะออกจากมรรคละออกจากผลแล้วพิจารณาผลด้วยจิตที่ไม่มีปีติพระอริยะพิจารณานิพพานด้วยจิตที่ไม่มีปีตินิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอวัชนะจิตที่ไม่มีปีติและปีติโดยอารมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ไม่มีปีติซึ่งละได้แล้วด้วยจิตที่มีปีติละพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละเห็นแจ้งจักษุตาหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติด้วยจิตที่ไม่มีปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะที่ไม่มีปีติจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารมณปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุตติญาณยถากรรมูปคญาณอนาคตังสยานอาวัชนะจิตและปีติโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถด้วยจิตที่ไม่มีปีติพิจารณาด้วยจิตที่มีปีติยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะที่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานที่ไม่มีปีติละพระอริยะออกจากมรรคละออกจากผลแล้วพิจารณาผลด้วยจิตที่มีปีติพระอริยะพิจารณานิพพานด้วยจิตที่มีปีตินิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลที่มีปีติโดยอารมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ไม่มีปีติซึ่งละได้แล้วละพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติด้วยจิตที่มีปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะที่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติขันธ์ที่มีปีติจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถด้วยจิตที่ไม่มีปีติพิจารณาด้วยจิตที่มีปีติยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นขันธ์ที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานที่ไม่มีปีติละออกจากมรรคละออกจากผลแล้วพิจารณาผลด้วยจิตที่มีปีติพระอริยพิจารณานิพพานด้วยจิตที่มีปีตินิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลที่มีปีติและปีติโดยอารมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ไม่มีปีติซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลส ที่ข่มได้แล้วละรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติด้วยจิตที่มีปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะที่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติขันธ์ที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติขันธ์ที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้น152สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่มีปีติและปีติขันธ์ที่มีปีติจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่มีปีติและปีติขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่มีปีติและปีติขันธ์ที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย153สภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและทาชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่มีปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีปีติจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่มีปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่ปีติและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่มีปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ปีติและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย154สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์ด้วยจิตที่ไม่มีปีติละพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่ไม่มีปีติยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ไม่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานที่ไม่มีปีติละออกจากมรรคละออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่ไม่มีปีติพระอริยพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่ไม่มีปีตินิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโพธานมรรคผลสมาบัติที่ไม่มีปีติและปีติโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่ไม่มีปีติเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ไม่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะทำขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่ อธิปรีธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถด้วยจิตที่ไม่มีปีติตาในวงเล็บย่อนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลที่มีปีติโดยที่ปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่มีปีติเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะทำขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีปีติจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานละในวงเล็บย่อนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลที่มีปีติและปีติโดยที่ปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่มีปีติเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีปีติตาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะทำขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้น155สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีปีติจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะทำขันธ์ที่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะทำขันธ์ที่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยเป็นต้น156สภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีปีติซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีปีติซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่ไม่มีปีติภวังคจิตที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตขันธ์ที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่มีปีติมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาภวังคจิตที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่ไม่มีปีติกุศลและอกุศลที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่มีปีติกิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีปีติซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย157สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ปีติที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ปีติที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีปีติซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีปีติซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละผลสมาบัติที่ไม่มีปีติและปีติโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลปีติที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่มีปีติอวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติขันธ์ที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปีติมโนธาตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งมีปีติภวังคจิตที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่มีปีติกุศลและอกุศลที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่มีปีติกิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่มีปีติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ปีติที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติที่เกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย158สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ปีติที่เกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่ไม่มีปีติภวังคจิตที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตขันธ์ที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่มีปีติมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งมีปีติและปีติเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาภวังคจิตที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่ไม่มีปีติกุศลละกุศลที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่มีปีติกิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติที่เกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมี9วาระ159สภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ขันธ์ที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติโดยปนิสัยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติโดยอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติโดยปนิสัยปัจจัย160สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละ ปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีปีติให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถด้วยจิตที่ไม่มีปีติทำฌานที่ไม่มีปีติละวิปัสสนาละมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่มีปีติละปัญญาละอภิญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะละเสนาสนะแต่ปีติแล้วให้ทานด้วยจิตที่ไม่มีปีติละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาที่ไม่มีปีติละเสนาสนะและปีติเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีปีติละความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมรรคผลสมาบัติและปีติโดยปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยปนิสติยปัจจัยในวงเล็บอุปนิสติยปัจจัยมี3อย่างได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีปีติแล้วให้ทานด้วยจิตที่มีปีติละออกจากฌานที่ไม่มีปีติละมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่มีปีติละเสนาสนะและปีติแล้วให้ทานด้วยจิตที่มีปีติละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นลักทรัพย์ด้วยจิตที่มีปีติละพูดเท็จละพูดส่อเสียดละพูดเพ้อเจ้อละงัดแงะละปล้นไม่ให้เหลือละปล้นเรือนหลังเดียวละจักจี้ในทางเปรียวละล่วงเกินภรรยาผู้อื่นละฆ่าชาวบ้านละฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่ไม่มีปีติละเสนาสนะและปีติเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีปีติละปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนามรรคและผลสมาบัติโดยปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยปนิสติยปัจจัยในวงเล็บอุปนิสติยปัจจัยมี3อย่างได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีปีติแล้วให้ทานด้วยจิตที่มีปีติละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่มีปีติละเสนาสนะและปีติแล้วให้ทานด้วยจิตที่มีปีติละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นรักทรัพย์ด้วยจิตที่มีปีติละในเล็บเหมือนกับทุติยวานฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่ไม่มีปีติละเสนาสนะและปีติเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีปีติละปัญญาละราคะละโมหะละมานะละทิฏฐิละความปรารถนาละมรรคผลสมาบัติและปีติโดยปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยปนิสติยปัจจัยในวงเล็บอุปนิสติยปัจจัยมี3อย่างได้แก่ศรัทธาที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีปีติโดยปนิสติยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติโดยปนิสติยปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติโดยปนิสติยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย161สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยปุเรชาตปัจจัยมี2 อย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุละหทัยวัตถุด้วยจิตที่ไม่มีปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลิน

2. ปัจจนียุทธทาน164สภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอารมณปัจจัยสัจชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและกรรมปัจจัย165สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอารมณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอารมณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย166สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอารมณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยในวงเล็บแม้การนับปัจจนียวิภังก็เหมือนกับสวิตกะทุกกะแม้ถ้ายังไม่สมกันก็พึงพิจารณาอนุโลมนี้นับเข้าด้วยไว้ด้วยพึงทำการนับสองอย่างนอกนี้ด้วยสัปปีติกะทุกกะจบ90ปีติสหคตะทุกกะ1ปฏิจจวาล167สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในวงเล็บพึงขยายปีติสหคตะทุกกะให้พิจารณาอย่างนี้เหมือนกับสปีติกะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันการระบุความไม่แตกต่างกันปีติสหคตะทุกกะจบ